อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปีแล้วค่ะก็คือเป็นวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2556นะคะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน1ปีมะเสงค่ะก็เรียกว่าพบกันวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปี2556ด้วยดังนั้นดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านก็ยังเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์ปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสด้วยท่านได้เมตตาที่จะมาสนทนาธรรมะหรือสักการะในรายการธรรมารับอรุณเป็นการส่งท้ายปีสำหรับเรื่องของการสักการะนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปีด้วยนะเจ้าคะโยมก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ในพิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนเช่นไรสำหรับปีเก่าที่กำลังจะล่วงพ้นไปในอีก2วันนะเจ้าคะปีใหม่จะมาถึงในอีก3วันข้างหน้านี้แหละเพราะวันนี้วันที่29ธันวาคมแล้วนะเจ้าคะแล้วก็สิ่งต่างๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยคิดว่าบรรดาพุทธศาสนิกชนหรือว่าบรรดาศาสนิกชนศาสนาอื่นก็ตามเนี่ยคิดว่าทราบกันดีแก่ใจทีเดียวว่าในปี2556นั้นเนี่ยได้เกิดอะไรขึ้นในสังคมของไทยเราบ้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มีความขัดแย้งอะไรกันต่างๆวุ่นวายแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ายังไม่ได้เกิดเรื่องราวอะไรที่ร้ายแรงนะเจ้าคะดังนั้นก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้ให้แง่คิดฝากท้ายคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้โยมนิดเถอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เชิญผ่านสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนั่นคือเรื่องของปีเนี่ยปีที่แล้วเราก็ผ่านปลายปีมานะ เจ้าค่ะ ปีนี้ก็ผ่านอีกนะแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นก็มีอีกใช่ไหมซึ่งมันคือเป็นการวนรอบอยู่เรื่อยนะเป็นสิ่งที่หมุนเวียนไปวนเวียนไปนั่นเองเป็นรอบ ไปรอบไปนะอย่างโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบหนึ่งนะก็เรียกว่าปีหนึ่งใช่ไหมฤดูกาลผ่านไปหนึ่งรอบนะก็ปีหนึ่งสมมุติกันเอาวัน31ธันวาเป็นวันสิ้นปีหนึ่งมกราเป็นวันต้นปี ถูกค่ะ นะแล้วก็ถ้าพูดถึงดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะก็เป็นเดือนหนึ่งนะโลกหมุนรอบตัวเองรอบหนึ่งก็เป็นวันหนึ่งแต่เพราะนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่เป็นวนรอบไปนะก็เรียกว่าปริวัติคือเป็นการหมุนวนไปสั้นบ้างยาวบ้างนะแล้วก็แตกต่างกันไปตรงนี้นะซึ่งไอ้วงรอบที่ผ่านไปเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องของเวลาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่กลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้อนสัตว์เนี่ยเข้าไปสู่ความตายนะเหมือนนายโคบาลต้อนบัวเข้าคอกทุกตัวต้องเข้าคอกหมดนะไม่เหลือเว้นไว้นะเช่นเดียวกันเวลาจะต้อนเราไปสู่ความตายเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดคือก็ถ้าจะพูดดีๆก็คือว่าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นปีหนึ่งนะคุณถ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็คุณก็โตขึ้นปีหนึ่งนะถ้าพูดกันตรงๆก็คุณก็แก่ขึ้นปีหนึ่งนะถ้าพูดกันจริงๆเลยเนี่ยก็คือคุณใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งนะนี่คือทำความเข้าใจว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี ้ นะมันวนรอบไปเรากำลังใกล้ไปสู่ความตายอีกหนึ่งปีแล้ว เจ้าค่ะ นะแล้วเราก็ไกลจากไอ้วันที่เราเกิดมา1ปีแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้วนรอบเนี่ยมันวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไหนรอบมันหมดนะรอบของเราเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะแต่มันจะหมดแน่ไอ้สิ่งที่ตรงนั้นมาถึงแน่นะสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือว่าไอ้วันที่นั้นน่ะมันจะมาถึงเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้มั้ยนะอย่างเรื่องการเจ็บป่วยนะเราปีที่ผ่านมาโอ้โหแม้คนข่าวนั้นป่วยคนนี้ตายคนนั้นเจ็บเราได้ข่าวมานะไอ้ตรงนี้เป็นเหมือนกับเทวทูตตลอดเวลาแต่ที่จะมาคอยเตือนว่าเฮ้ยคุณก็ต้องป่วยเหมือนกันนะคุณก็ต้องเจ็บเหมือนกันนะคุณต้องสักวันหนึ่งคุณต้องตายนะพอถึงวันนั้นแล้วอ่ะคุณจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมนะคุณไปงานศพมากี่งานปีที่ผ่านมาเอาพูดกันตรงๆ แต่คุณไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลไหมคุณไปกี่คนคุณจําได้หรือเปล่าพวกนั้นน่ะเป็นเทวทูตหมดนะแต่ว่าถ้าเราป่วยอย่างนั้นถ้าเราจะต้องตายอย่างนั้นนะเรายังผาสุกอยู่ได้ไหมในตอนก่อนจะตายตอนที่เรากําลังป่วยชักแง่นชักแง่อยู่อย่างนี ้ นะเราจึงเป็นเครื่องเตือนสติว่าเอ้ยเราต้องระลึกถึงตรงนี้นะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้นึกพิจารณาอยู่เนืองๆเนี่ยนะอันมาโดยปกติตัวเองเราจะใคร่ควรเรื่องนี้อยู่ทุกๆ3เดือนนะแล้วก็จะทำอย่างจริงจังในช่วงของวันออกพรรษานะที่ให้หมู่เพื่อนมาโจทย์ได้มาทำความวิเคราะห์วิจัยว่าเอ้ยเราดีขึ้นแย่ลงตรงไหนยังไงแต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะใช้ช่วงปลายปีนะมีวันหยุดมากนะอาจจะนั่งลองนั่งลงดูพิจารณาดูซิว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาใน1ปีเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมุนรอบดวงอาทิตย์มารอบหนึ่งผ่านจุดเดิมแล้วนะในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้คะแนนตัวคุณเองว่าอย่างไร จุค่ะ นะในเรื่องศีลว่าอย่างไรพระเจ้าให้พิจารณาว่าเออเราติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่นะเราพิจารณาตัวของเราเองดูนะโดยเรื่องของศีลคุณมีคะแนนเท่าไหร่นะจากต้นปีจนถึงวันนี้คุณได้คะแนนตัวคุณเองสักเท่าไหร่เต็ม10นะเต็ม10คุณได้สักเท่าไหร่นั้น0ก็คือไม่ได้เรื่องเลยนะ10ก็คือได้เต็มนะคุณได้สักเท่าไหร่นะพิจารณาดูหรือว่าตัวเราเองพิจารณาตัวเราเองมันอาจจะเข้าข้างตัวเองนิดนึงใช่ไหม เจ้าค่ะ เราก็ลองเอาถ้าคนอื่นที่เขาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่ใกล้ครวญมีความรู้ดีเขาจะติเตียนเราด้วยเรื่องของศีลพวกนี้ได้หรือไม่นะเราพิจารณาดูอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่เนืองๆพระเจ้าบอกว่าอยู่เนืองๆหนึ่งเนืองเนี่ยถ้าปีหนึ่งในความคิดของอาตมาคิดว่ามันน้อยไปอาจจะ6เดือนครั้งหรือไม่ก็3เดือนครั้งในการที่เราจะพิจารณาแล้วก็การพิจารณาเรื่องของศีลนี่ก็อย่างหนึ่งแต่เรื่องที่2ที่เราต้องพิจารณามันคือเรื่องของกรรมด้วยแต่เราต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนนะเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่จะทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถูกค่ะ เราเห็นชัดเจนคนที่ทําสิ่งไม่ดีมาสุดท้ายเขาก็ได้รับผลของกรรมที่เป็นทุกข์เป็นความเผ็ดร้อนนะเราอันนี้เป็นเครื่องที่เตือนตนตัวเองได้ทันทีนะเราเตือนตัวเองว่าเอ้ยเราทําดีนะเรารู้ว่าสิ่งอะไรควรทําสิ่งอะไรควรละนะกรรมดีควรทํากรรมชั่วควรละเราทําไปนะอันนี้เราต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพื่อนเราเป็นยังไงนะคือเราพิจารณาตัวเองเนี่ยดูซิว่าเพื่อนรอบตัวคุณน่ะมีเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ชั่วนะเพื่อนลักษณะไหนนะมันชวนไปทําอะไรนะมันชวนไปดีหรือมันชวนไปชั่วไอ้พวกที่ชวนไปทําไม่ดีเราต้องเลิกคบมันนะพวกที่ชวนไปดีๆเราต้องคบเขาให้มันมากยิ่งขึ้นให้สนิทมากขึ้นนะคนที่ชวนเราไปไม่ดีเราก็ลดการพูดจาพบปะเขาน้อยลงคนที่ไปดีเราก็ชวนเราไปดีเราก็พูดจาพบปากกับเขาให้มากขึ้นนะต้องพิจารณา ถูกค่ะ นะนอกจากนี้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเรามาลองดูนิสัยของตัวเราเองก็ได้นะนิสัยของตัวเราเองนะบางคนที่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้นะตั้งแต่ตอนต้นปีอย่างเงี้ยเอ้ยปีนี้ฉันต้องลดน้ําหนักได้เท่านี้กิโลฉันจะต้องทำรายได้ได้เท่านี้ฉันจะต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้จบฉันต้องทําโครงการนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็วางโครงการอะไรต่างๆไว้นะวางเป้าหมายในชีวิตที่ตัวเองจะทําให้ได้ภายในสักปีหนึ่งนี้นะหรือช่วงเวลาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าคุณใกล้เป้าหมายของคุณไหมนะหรือว่าบางคนเป้าหมายของปีที่แล้วยกมาปีนี้เหมือนเป๊ะเลยนะเพราะว่าปีที่ผ่านมามันทําอะไรไม่ได้เลยเท่าเดิมโอ้โหมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะเราก็ต้องแก้ไขตัวเองเราจะดูได้ยังไงแล้วก็ต้องพิจารณาดูถึงอุปนิสัยของเรานะว่าอุปนิสัยอะไรที่มันไม่ดีอ่ะที่มันมีอยู่เนี่ยนะเราลองจดมาดูนะนิสัยอะไรที่มันไม่ดีที่มันมีอยู่เนี่ยเราลองจดมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้เราต้องละแต่เรายังละไม่ได้นะแต่มันยังมีอยู่ในตัวของเรานะในขณะเดียวกันอีกข้างหนึ่งก็ลิสต์ออกมาว่านิสัยอะไรดีๆที่เราคิดว่าเราจะต้องมีแต่มันยังไม่มีนะเราจะต้องเอามาใส่เพิ่มนะก็ลองจดมาดูอย่างเช่นว่านิสัยที่ไม่ดีที่เรายังมีอยู่เช่นว่ากินจุบกินจีบนอนตื่นสายหรือว่าขี้บ่นหรือว่าเป็นคนที่ไม่รักษาความสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะสมมตินะ ค่ะ คุณก็จดไว้นะนิสัยอะไรที่คุณต้องการทําให้มันเกิดมีนะเช่นความที่มีวินัยความขยันขันแข็งความที่มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นปุ๊บลุกนั่งสมาธิเลยพวกนี้เป็นต้นเป็นนิสัยที่เราต้องการมีแต่ยังไม่มีนะลองจดไปดูแล้วนิสัยอะไรที่เรามีอยู่แล้วเราจะทําให้มันดีขึ้นได้นะคืออันนี้ที่เรามีอยู่แล้วเช่นเราเป็นคนที่รู้จักให้ทานเราเป็นคนที่พูดจาไพเราะเราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งไหนดีๆที่เรามีเราก็จดเอาไว้นะเรามาดูในลิสต์ตรงพวกนี้นะซึ่งลิสต์ตรงเนี้ยรายการตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ตรวจสอบตัวเองเราเองได้นะซึ่งมันเป็นลักษณะของสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะที่พระเจ้าให้ดูว่าเอ๊ะกุศลธรรมอะไรที่เรามีอยู่เราจะทําให้เจริญขึ้นได้มีไหมนะเราก็พิจารณาตรงนี้กุศลแล้วทำอะไรที่เรายังไม่มีเราจะต้องทำให้เกิดมีนะก็ต้องไปดูตรงนั้นด้วยน ะ อกุศลอะไรที่เรายังมีอยู่เราต้องละออกนะอันนี้ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอันที่3ในอันหนึ่งอันที่4ก็คือว่าอกุศลอะไรที่เราละได้แล้วแล้วเรายังไม่มีเนี่ยแล้วเราป้องกันไม่ให้มันมีเกิดขึ้นได้เลยเช่นว่าเราไม่เสพยาเสพติดอยู่แล้วเราไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะซึ่งสิ่งเราพวกนี้เราไม่ได้ทำอยู่แล้วเป็นอกุศลอยู่แล้วแล้วเราก็ป้องกันได้ว่ามันจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือข้อที่4ที่อาจจะให้ระวังไว้แต่ว่าเราทำได้อยู่แล้วเนา ะ ตรงนี้ก็จดเอาไว้นะเราจะเป็นการตรวจสอบตัวเราเองได้อย่างดีทีเดียวนะคือบางทีแค่นั่งนึกเนี่ยมันก็ลืมไปลอยไปนะจดไม่ครบบ้างอะไรบ้างนะให้จดเขียนออกมาเลยนะจะเป็นการที่จะทบทวนตัวเราเองในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างดีนี้เป็นลักษณะของสัมมาวายามะด้วยการตั้งไว้ซึ่งความเพียรที่ถูกต้องการทำจริงแน่วแน่จริงในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าให้พิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังควรจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนั่นคือเวลามันล่วงไปอ่ะเวลามันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่มีถอยหลังนะมันไม่มีการคืนให้เราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะแล้วก็ไม่มีใครได้มากกว่านั้นไม่มีใครได้น้อยไปกว่านั้นนะทีนี้ไอ้เวลาที่มันผ่านไปเนี่ยคุณทําอะไรอยู่คุณเอาเวลาของคุณไปใช้ในการทําอะไรนะให้พิจารณาตรงนี้ด้วยนะท ุ กคนมีเท่ากันนะคุณทําอะไรกับชีวิตของคุณนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าคุณได้ใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าซึ่งประสิทธิภาพของแต่ละคนมันไม่เท่ากันด้วยนะคือบางคนอาจจะพูดถึงว่าการเล่นกับลูกของฉันเนี่ยมีคุณค่ามากแต่สําหรับบางคนต้องประชุมจะมีคุณค่ากับเขามากกว่าเล่นกับลูกอย่างนี ้ ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องใคร่ครวญว่าเวลามันล่วงไปเนี่ยเราทําอะไรอยู่เราทําใช้เวลาของเราอย่างไรนะใช้ในกับสิ่งที่คุณคิดว่ามีคุณค่าในชีวิตของคุณหรือไม่อีกประการหนึ่งก็คือการที่เราพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนั่นนี่จะช่วยได้ในเวลาที่เวลาเราแก่ลงไปเนี่ยนะมันแน่นอนล่ะนะว่าไอ้ร่างกายมันก็เหี่ยวลงผมก็งอกตัวก็หลังโก่งปวดนั่นปวดนี่มันก็ธรรมดาแต่เพราะนั้นพอเราทําใจเตรียมใจไว้แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะสิ่งที่เรารักเราพอใจเนี่ยเราต้องพลัดพรากจากมันนะเราเตรียมใจไว้เลยนะเหมือนกับว่าเราเตรียมเอาไว้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะพอเราเตรียมไว้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้จักในการที่จะเตรียมจิตของเราเนี่ยก็คือการเตรียมจิตให้ระวังในสิ่งที่เราจะต้องจากมันไป จะ เป็นคนรักคนที่เรารักข้าวของที่เรารักสถานการณ์หรือสถาบันสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่เป็นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะเราก็ต้องคอยที่จะเตรียมการคอยระวังเอาไว้พอสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์มากไม่ระทมใจมาก ถูกค่ะก็คือพยายามนึกอยู่ในใจเสมอนะเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่แนะมาก็คือเรื่องของการที่เราจะมีสตินึกรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ก็คือเป็นสิ่งไม่เที่ยงถูกไหมเจ้าคะเจ้าค่ะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแน่นอนเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บางองค์จะสอนบอกว่าให้เรารู้จักตายก่อนตายอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะใช่จะพูดในลักษณะนั้นก็ได้ว่าเตรียมตัวตายก่อนที่จะตายจริง ๆโ ดยการเตรียมตัวในเรื่องของความตายตรงเนี้ยก็คือเห็นตามที่มันจริงว่าความตายเป็นจริงๆเป็นอย่างนี้นะมันมีสภาพที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นของที่เกิดดับได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างเหตุให้ถูกต้องเราก็สามารถพ้นจากความตายได้เหมือนกันนะ เจ้าค่ะแล้วก็อาจจะสอดคล้องกับที่พระอาจารย์เคยเมตตาที่จะชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยเจ้าค่ะบางทีถึงจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะจิตจะดับไปอะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีนั้นเราก็จะไปในทางดีนะเจ้าค่ะ ใช่ ถ้าเผื่อเกิดนึกสิ่งที่มันไม่ดีที่เรามีการกระทำหรือเป็นกรรมที่ไม่ดีมานี่เราก็จะไปตกนรกอบายภูมิไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช ่ เรื่องนี้ทำให้คนเนี่ยเขาถือด้วยนะปีใหม่ปีเก่าอะไรเงี้ยขึ้นมาปีใหม่อย่าพูดเรื่องไม่ดีนะอย่าทำอะไรไม่ดีนะมันก็อยู่ตรงปีเก่าคุณเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนี้เราพิจารณาได้เราคิดได้นะเราตั้งจิตใหม่ได้เรามีเวลาอาจจะนั่งสักวันหนึ่งครึ่งวันลองพิจารณาดูนะตัวเราเองจะไปในทางไหนเอความสามารถของเราเพิ่มขึ้นไหมในช่วงรอบปีที่ผ่านมาซึ่งนี้พระก็พระเจ้าก็ให้พระเนี่ยพิจารณาตัวเองด้วยนะน ะ ว่าไอปัญญาเครื่องรู้เห็นของตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะอันนี้คือข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านฟังด้วยอยากจะให้ท่านฟังได้ลองพิจารณาด้วยตัวเองด้วยแล้วดูอย่างรายการธรรมารับรุ่นนี้เป็นต้นนะถ้าท่านฟังได้ไปฟัง2ปีก่อนอย่างเงี้ยนะปีก่อนกับปีนี้เนี่ยโอ้โหลักษณะที่การจัดรายการก็เปลี่ยนแปลงไปนะมีการพูดที่เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลต่างๆเราเตรียมขึ้นมาดีขึ้นนะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าการมีการพัฒนาในรายการเหมือนกันน ะ ซึ่งตัวเราเองนะต้องทำอย่างนี้นะในการที่จะพัฒนาตัวให้ดีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาที่คนอื่นเขาถามถึงเวลาที่คนอื่นก็มาฟังเวลาที่คนอื่นก็มาพิจารณาดูในตัวเราเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ที่เก้อเขินในภายหลัง เจ้าค่ะ ต้องละอายคนอื่นด้วยในเรื่องของตรงนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องประเมินตัวเราเองอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเจ้าค่ะ ใช ่ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ อีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ไปยังยินดีในเรือนว่างไหมยินดีในเรือนว่างเนี่ยก็ถ้าจะพูดตรงไปเฉพาะเจาะจงก็คือคุณได้ไปปฏิบัติธรรมบ้างไหมนะคือรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นการหลีกเร้นหรือว่าอยู่ว่างๆคนเดียวไม่สูงสิงกับใครนะอันนี้คุณได้ทำบ้างหรือเปล่า okay. นะคุณอาจจะได้ไปคอร์สหลีกเล้นที่ไหนก็ได้7วัน10วันไปนะถ้าไปก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ไปคุณทำอยู่ที่บ้านบ้างไหมนะคุณทำส่วนตัวบ้างหรือเปล่านะนี่ต้องทำนะคือทำเนี่ยมากน้อยมันก็จะมีผลของเขานะแต่อย่างน้อยขอให้ทำเป็นติดต่ออย่างต่อเนื่องนะตัวเราเองมีความยินดีในการกระทำตรงนั้นหรือไม่แต่ถ้าเรามีความยินดีในการกระทำตรงนั้นดีแต่ถ้าไม่ยินดีหรือว่ารู้สึกเบื่อรู้สึกแย่เอาคุณจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองอย่างไรนั้นก็จะไปอยู่ในเรื่องของสัมมาวายามะที่ลิสต์4อย่างนั้นที่ให้เขียนตั้งแต่ตอนต้นรายการ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องมีจิตสำนึกที่ดีด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ แล้วก็คิดว่าจะต้องหาทางที่จะหาความสงบให้กับจิตใจคือหาความสุขจากภายในถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ เรื่องนี้เราอย่าประมาทนะอย่าประมาทอาตมาต้องเตือนมากๆเพราะว่าความตายมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคนที่เราเห็นกันหลัดๆพวกพับตายไปก็มีนะอันนี้เป็นเทวทูตนะที่จะมาคอยเตือนว่าให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในความดีให้เราทำความดีถ้าเรามันที่จะทำความดีอยู่เรื่อยตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะดีนะเป็นการกระทำที่ดีเพราะนั้นในการที่เราจะมาพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราจะต้องทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างอะไรที่มันจะดีกว่านี้เรายังไม่ได้ทำมันมีไหมอันนี้เราต้องพิจารณา เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเมตตาที่จะชี้แนะสำหรับวันคืนที่ล่วงไปนะเจ้าค่ะก็คือสำหรับปีเก่าแหละว่าเราจะต้องเราทำอะไรไปไม่ดีบ้างเราควรจะปรับปรุงตัวอะไรบ้างนะเจ้าคะพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะชี้แนวทางว่าน่าจะเขียนออกมาเลยอ่ะเป็นเลยอ่ะข้อ1 2 3ปีไม่ดีต่างๆนะเจ้าคะแล้วสำหรับวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ยนะเจ้าคะอีก 3-4 วันเนี้ยโยมคิดว่าหลายท่านคงจะตั้งจิต อยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองอะเจ้าค่ะโดยมากมักจะมีความตั้งใจว่าเออปีใหม่น่าจะมีอะไรใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราบ้างในประเด็นนี้นี่พระอาจารย์ไพบูลย์เมตตาที่จะให้แง่คิดอย่างไรดีเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ หลายคนในปีใหม่ก็คิดว่าเออชีวิตฉันจะต้องดีขึ้นนะมีมงคลมีสิ่งที่เป็นดีสิ่งที่เป็นงามเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะเราจะต้องปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามในชีวิตของเราแล้วไอ้สิ่งที่ดีที่งามในชีวิตของเราที่เราปรารถนาเนี่ยมันจะเกิดมาจากอะไรนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปแต่เหตุนะเป็นไปแต่เหตุเป็นไปเหตุเป็นผลนะถ้าเราพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลแล้วอ้าวคุณต้องการผลคือความสุขความปรารถนาที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นพรเรื่องที่เป็นบุญใช่ไหมเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะซึ่งเพราะนั้นอะไรล่ะเป็นตัวที่นำมาซึ่งสิ่งนั้นนะเราไปทำสิ่งนั้นแน่นอนเราจะต้องได้ความดีความงามความเป็นสิริมงคลในชีวิตแน่นอนนะพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของมงคล38ประการนะเช่นว่าเราพูดดีนะคิดดีทำดีนะการพูดดีคิดดีทำดีเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องมารอเลิกวันที่1มกราคมนะคุณถือว่าโอ้ดีแล้ววันนี้วันดีวันปีใหม ่เจ้าค่ะ เอาก็แต่ว่าวันนั้นเราพูดด่ากันว่ากันโอ้มันจะไปดีได้ไงตื่นมาก็ฟังแต่เสียงที่แป๊ดแป๊ดแป๊ดออกมาไม่ได้ไม่ดีนะแต่ถ้าวันไหนก็ตามนะที่เราพูดดีๆกันอดทนกันมีใจมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันเหมือนกับวันที่1มกราคมของทุกวันนะเป็นวันที่1มกราคมหมดแหมมันดีแน่นอนหมายถึงว่าอย่างนี้นะวันนั้นจะเป็นวันที่ดีมากทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยไปก็เรียกว่าอะไรไปยึดติดในเรื่องตัววันจํานวนวันหรือว่าต้องวันนี้วันนั้นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะซึ่งแทนที่เราจะไปดูว่าวันอะไรอะไรอะไรแต่เราควรจะมาดูว่าคุณสมบัติที่จะทําให้วันนั้นดีเนี่ยมันมีอะไรเหตุของการที่จะทําให้ปีนี้ดีมันมีอะไรเหตุของการที่ทําให้วันนี้ดีมันมีอะไรนะคือแทนที่จะไปดูที่ว่าปีนี้หรือวันนี้หรือวันปีใหม่หรือวันพุธหรือวันอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเราควรจะต้องก้าวไปดูถึงเหตุของมันอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้จักมีวินัยอย่างเงี้ยมีวาจาสุภาษิตอย่างเงี้ยเราพูดดีตลอดปีคุณตั้งใจไว้เลยปี2557นี้ฉันจะไม่ด่าใครเลยฉันจะยิ้มแย้มแจ่มใสฉันจะพูดดีกับทุกคนทุกวันวันละตอนที่ตื่นอยู่ทุกวัน24ชั่วโมงไปเลยที่มันตื่นอยู่นะให้เป็นอย่างนี้ปีนี้คุณปีเป็นปีที่คุณดีมากแน่นอน เจ้าค่ะ เป็นต้นนะหรือว่าปีนี้นะฉันจะประพฤติปฏิบัติธรรมนะไปเข้าคอร์สหลีกเล่นปฏิบัติธรรมกี่ครั้งก็ว่าไปแต่ช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแน่นอนหรือว่าเราจะเป็นคนที่อดทนเป็นคนว่าง่ายเป็นคนที่บำรุงเลี้ยงดูบานดาปิดาเลี้ยงดูคนรอบข้างอย่างดีทำการงานไม่ค้างค้างเป็นสะสางการงานไปปีนั้นดีแน่นอนเพราะนั้นในปีที่จะมาถึงเนี่ยตัวธรรมาก็คิดว่าอยากจะอวยพรให้คุณเตือนใจและท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเราตั้งตนอยู่ในธรรมกันเถอะนะเรามาตั้งตนอยู่ในธรรมะกันแต่ถ้าเราตั้งตนอยู่ในธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะจะรักษาเรานะพอธรรมะรักษาเราแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลในชีวิต แ ล้วเราเจอสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิริมงคลในชีวิตเหล่านั้นมันคืออะไรนะเช่นว่าความคิดที่ดีๆของเราเกิดขึ้นแต่เรามีสังมาสังกัปปะอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเรื่องเบียดเบียนใครเราไม่ได้มีใจคิดพยาบาทเราไม่ได้เกลียดใครไม่ได้พูดร้ายกับใครใจเราสบายนะใจเราสบายมากเลยน ะ บางทีจิตเราเออรวมลงเป็นสมาธิได้จิตเราตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวได้เอ๊ะใจเราก็มีความหนักแน่นนะมีปัญญาสามารถคิดอ่านการงานได้แล้วเราทรงธรรมะเหล่านี้เอาไว้ในใจแล้วเนี่ยปีนั้นเวลานั้นเดี๋ยวนั้นวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตของเรานะให้ตั้งเป้าเลยว่าปีนี้คุณจะทำอะไรนะที่เราจะเอามาทรงไว้ในใจของเราเราจะเอามาปฏิบัติให้มันเข้มข้นให้มันได้ขึ้นมานะเช่นว่าอย่างพูดถึงการไม่คบคนพาลอย่างเงี้ยเพื่อนชั่วเราเลิกหมดไม่หามันไม่โทรมันลบเบอร์มันทิ้งอย่างนี้เป็นต้นน ะ เปลี่ยนเพื่อน ะเอาเพื่อนดีๆนะเราก็ลองทำดูนะเราจะพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าการที่อย่างบางทีบางคนความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีอย่างเงี้ยระหว่างพ่อกับลูกหรือว่าคู่สมรสเองความสัมพันธ์ไม่ดีอ้าวเราแก้ไขปีนี้ฉันว่าฉันจะแก้เรื่องนี้ฉันจะทำเรื่องนี้ให้ดีบางทีมันต้องฝืนแต่บางทีมันเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้นเป็นลักษณะของยาขมนะที่ว่าเราฝืนกินแต่เราหายจากโรคนะ อ ย่างน้อยปลายปีหน้าเรามาพูดเรื่องนี้กันอีกเราจะไม่นึกเสียใจเราจะไม่ได้นึกเดือดร้อนใจในภายหลังว่าโอ้ฉันไม่ได้ทำเพราะฉันได้ทำอย่างปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางเรื่องที่คุณเขียนออกมาจดออกมาพิจารณาดูถ้ามันมีเรื่องที่เสียใจว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำโอ้ตัวนั้นน่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าคิดอย่างนี้เลยมันอาจจะมีเรื่องที่เสียใจเกิดขึ้นแต่เรื่องที่เราคิดย้อนไปแล้วอาจจะไม่พอใจอาจจะมีความเป็นเหมือนกับแต้มดำๆมีความด่างพร้อยในชีวิตของเราเอาเราแก้ไขซะเราแก้ไขเราตั้งตนไว้ในธรรมแต่บางทีมันต้องฝืนบางทีมันต้องมีความยากลำบากมีความท้าทายบ้างแต่ในไอ้ความฝืนความยากลำบากความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราข้ามได้อดทนได้ก้าวไปข้างหน้าได้ผ่านขวากน้ำเหล่านั้นมาด้วยแสงสว่างคือปัญญาให้เราเห็นเนี่ย เราจะมีความภูมิใจนะพอไปถึงปีหน้าถ้าเรายังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยยังพูดกันอยู่ยังฟังกันอยู่ยังตั้งมั่นในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยกันอยู่ยังมีหูอยู่ยังมีวิทยุอยู่เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่สบายใจอยู่เรายังเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมั่นคงในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จะสบายใจมากเลยเนาะให้ตั้งตนอยู่ในธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะมาเป็นการฝากแง่คิดในโอกาสที่ปีเก่า2556กำลังจะล่วงไปในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้แล้วก็เรากำลังจะต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2557ด้วยกันในวันพุธที่1มกราคม2557กันแล้วในเช้าวันนี้นะเจ้าคะโยมสังเกตดูว่าพระอาจารย์จะแนะเรื่องของการที่จะให้เราอยู่ในธรรมแล้วก็ธรรมะหรือว่าธรรมเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือทางเดิน8องค์ที่เราควรจะทรงไว้อยู่ในใจถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะ นะอาตมาก็จะพูดเรื่องนี้ในแง่มุมนั้นแง่มุมนี ้ เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เอาไปใช้ได้ในทุกจังหวะของชีวิตไม่ว่าจะช่วงปีเก่าปีใหม่ช่วงระหว่างปีออกพรรษาเข้าพรรษานะธรรมะของพระเจ้าจะไม่ได้หนีกันไปทุกอย่างจะสอดรับลงกันได้หมดนั่นเอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอากาลิโกด้วยนะเจ้าค่ะคือเป็นความจริงในทุกเมื่อทุกสถานในการทุกเมื่อนะเจ้าค่ะ เดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังซึ่งรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารัปรุณได้เมตตาที่จะสักการะกันมาในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนและของปี2556ในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนั้นคงจะได้ประโยชน์ความรู้และก็แง่คิดหลายอย่างนะคะที่จะให้เรามานั่งทบทวนตัวเองกับสิ่งที่เราได้ดำเนินการดำรงชีวิตมาหรือมีการกระทำมาตลอดปีที่ปีเก่าที่กำลังจะหมดไปนี้ส่วนปีใหม่เราจะตั้งใจอย่างไรบ้างนั้นก็พระอาจารย์ก็ชี้แนะแล้วนะคะว่าตั้งตนอยู่ในธรรมนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะนำความสุขกายสุขใจแล้วก็ความผาสุกที่แท้จริงมาสู่ชีวิตแล้วก็เป็นมงคลกับเราได้นะคะดิฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะรับพรอันนี้แล้วก็แง่คิดอันนี้ใส่ไว้ในใจเรียกว่าทรงอยู่ในใจแล้วก็ดำเนินถือปฏิบัติกันไปเชื่อมั่นว่าจะทำให้ชีวิตของทุกท่านมีแต่สิ่งที่เป็นจตุรพิธพรชัยเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารัปรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะแต่พรุ่งนี้เช้าในวันจันทร์ที่30ธันวาคมก็ขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปรุณตอน5:00 เหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้กราบนมัสการขอพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ